société bi mëna dem bu ko défé nit ki di mëna wété ak jabaram té kenn du né ki waru wona nek ki fi li jaaduul nangam nangam d'ailleurs xel yi sax duñu ñaaw ci lool naturel mo xel ni day rafet ci lool wala duñu fi nek sax nan may ki lutax muy dugg fi lu mu fi def pourquoi muy wété ak ndaw si kenn du ñaaw manam duñu sax xalat manam amul sax ay préjugés yu delu ci ginnaw non la yalla bindé nit ñi naturellement quoi voilà légui askani tamit day tax askani mëna sam parce que bu askani samul xamuñu kan mo jur kan seuy nan lañuy seuyé seen bir lool ben la benen problème bi moy da ngay gis nit ko xamantene day nek alalu jambul donu manam di donu alalu jambur ci lo xamantene mom amu ci ben droit wala nga gis nit ku ñu xagn ci ndonali te mom daf ci amu droit ci droit ak yu demé nek non imagine ki nek ci biir kër gi ndekete keneen ko jur muy xëccok ñeel ñi ci dess seen alal du fi seen papa bay voilà tu vois Non, c'est vrai, non, il y a un peu de temps. Non, mais c'est. T'es bon, moi, je le crois, moi, le problème, c'est que je suis un peu. Voilà. Et puis, on a fait exactement le problème que tu fais avec un peu de confiance. Voilà, quoi. Voilà. Beaucoup de temps, quoi. Hein? Dingue. Ah, bu ko gaay xamone batay gene nañ ko wax c'est vrai il aurait suffi simplement que son ko tour ko wone pas hein ba par tamit day tax orma yi di ñong parce que nit mom quel que soit la le problème xana gisso serigne gaay mom diw day jaalo day saga nit lay ki waaw lo lay jël le déstabiliser gaay voilà parce que waxewul deug may jaalo parce que jaalo nit ki su koy def war mom moy daanu manam horo respectabilité bon c'est vrai day rot complètement complètement ko meuna don nak la xolal dsk xam nga pourtant société pourtant xolal subhanallah société française bayyi wuñu xel lolu kumu neex meun na ndialo def lu ko neex voilà alors que nak li afrique da ngay voilà mais pourtant xolal respectabilité ni mu daano par rapport ak affaireu ndialo par des fois dañuy dégg ñu na il est immoral nagam voilà yi kon gaay bay nañ ko quand même quoi même société française ko xamanteni dañu manam diw benen way dafa nek ci jabaram rek koku rek day am xass déjà mom voilà dañ nañ ko il est cocu koku rek day am xass voilà waxuma la nek ci xamanteni mom lan la doon def ba gaay di nek ci jabaram quoi voilà quoi ñu di ko tuddé yalla nañ yalla sam lolu ben la benen bi moy day tax peuy yi duñu sammu ba pare tamit day waral ay nono ak yu bañante ci bir nit ñi lolu mo gëna évident la budda yo da ngay gis nit ñi ñaar buñu bëggëndo ben nit rek légui nga gis gaay commencé nono saway jamaalé Oh, mon la nak yow nga dem ba tak ndaw ci deg gaay dem jalo ak mom quoi. Oui, non. Sey rek. Ah. Ba pare tamit day waral nit ki dotul day am numuy manam nit ki bu gisee ni ki dafa fexé nakhna jabaram ba jalo mom. Da ngay gis manam day yak relation bi mu amone ak mom ak jabar ji waaw niki nonu domam tamit day yak relation bobu ak freram ak yayam way gay ni suppose ben relation ak sen jabar rek ni ray jabar ji far wala nan waxuma lak nak wala bu day bu concret wala te yeup day waral aduna bi rap waaw ci lu yak aduna bi ci la jëm li lepp légi nak lolou yëpp da ko mettron en juxtaposition bimu la tuné wax tala dia mu melni dañi kon légui mom mu né wala ma kanat bamu nekké mafsadatu zina yaqut ak ndialo min a'zam mafasidi ci gën ja mag yaqutay mu dugalon ci bir yoy yëpp mu né kanat ci la nekké nak tali di toftale di top ci mafsadatul qatl yaqut ak ray fil kibri ci gri wa d'accord ndialo bimu amé problème yépp ci la nekké nak li nga xamné mom mo téggu juste ci ray ci reuy d'accord ci gravité mo non dol apport ray ndialo mo gëna graw oké bay wala hada lool mom motax qaranaha mu lekkale ko allah bur yalla subhanahu wa ta'ala mak salam gatché nga lamam bi ha ci mom manam motax yalla lekkale ray ak ndialo fi kitab yi ci téréem bi wa rasuli niki non yenen tam sallallahu alayhi wasallam fi sunnati ci sunna mi kama taqaddama kem ni xam non la jitu won qala waxna al imam ahmad rahimahullah la a'lamu khamuma ba'da qatl an nafs ginaw raynit shay'an dar a'zamu lu gëna mag min zina ci ndialo wa qad deug deug akada feddalina allah bur ya allah subhanahu wa ta'ala mak salam gatch ngalam xormata ho wormam wala bok haramam bok haramam hormato ak haramam bi qawli yi ci wax gi mu wax parce que xam nga haram ak orma ñoyam baat bi len yi len arab di tuddé parce que lu moy moy baytullah haram hmm sacrilège voilà moy luñu wormal hmm voilà parce que en fait buñ né az-zina haram jalo daf haram wala manam yop haram la manam haram motax il faut voir legui ci contexte bi ci ngay xamé lan parce que d'une façon li haram li tax ñu haramal ko moy warma bu mag bi mu am manam warma bi nga xamné mo tourne mo nek autour de lolu de telle sorte que nit ki waru won joggi warma bo pour def lolu lolu tax mom moy mo haram moy lolu fof la do moy taxawlo gi mu taxawlo ci wala ci dexeelu ci ben limite par rapport ak lolu deng sama borom subhanahu wa ta'ala wax ha feddel na kharama bim nan ci suratul furqan aya 68 bo 70 moy biñ doon wax sank walladheena la yad'una ma'allahi la akhara wala yaqtuluna an-nafs allati harrama allah illa bil haqq wala yaznun wa man yaf'al dhalika yalqa athama yud'af lahu al'adhab yawm al-qiyamati wa yakhlud fihi muhana illa man taba walladheena gaay nga xamne la yad'una duñu wot duñu wo manam duñu ñaan te duñu jaamu ma allah and ak bur yalla ta bu kawé ilahan ab ben bur bo xamne yello nañu jaamu ko nenañ akhara kenen duñu jappé ne amna kenen kuñu wara jaamu ku yello ñu jaamu ko comme duñu bokal ak yalla dal wala yaqtuluna te duñu ray an-nafsa bakkan allati bi nga xamne harrama daf ko ormal allah bur yalla gis nga fi ormalay tek d'accord illa bil haqq lul ci deug ci aq ci deug rek wala yasnuna te luñu ndialo mu lekkale len bokale ray nit ndialo wa man yaf'al zalika kep ko xamne def na ni yalqa dana daj ak asaman bakar bu re re re re bakar bu maga maga mag yada'af lahu te def na ko ko fulandil al azab mbugal bi yawmal qiyamati bisu taxaway ba wayakhlu te dana bel fi ci bir safara ko muhana nek kuñu doyale lol kuñu humilier kon li ni ça s'applique ci ñetti bakkar yoy wala ko muna illa man taba mom la skitu moy li ñu wax sank donc fa qarana mu lekkale azina ndialo bu shirki ci bokale waqat li nafsi ak ray nit wa ja'alata mu def jazaa'u dhalika fay lol al khulud bir fi nar ci safara fil azab ci mbugal al mudha'af ba ñuy fulandi ñu multiplier malam yarfa feeg yegati wol al abdu jamgi mujibu zalika lay waral lolo bi tawbati ci tup wol iman ak ngem wala amal salih ak jef ju sel fokk nga bolé ñatt yoy illa man taba wa amana wa amila amalan salihan wa ñatt yoy la retu tup bu sel ngem gu wer ba pare jëf yu yewen yu leer yu bax waaw fagnu waaw surtout nit ki bu commencé tamu ndialo bok na ci bakkar yi nga xamantene mom ak nan sangara ku len xes ba tamu sa fini mo li nga mo wax ci des kan encore une fois nga nan du sax ki mais c'est que di de bay xamantene yow dang koy tamu ba yow waaw du ko meuna bayyi wa non bako mu meunako mom woutal len ko benen solution mi trap ni ngi gadal gar ni ngana kan dimbul ngeen ni garant dem 48 heures de gado yi ci affaireu procès de prostituée yoy amone les waaw non mom kay non mom wutal len ko benen solution mais bayiko duko def parce que balam ko mën bayyi mu nek julit et puis moy 72 ans voilà c'est vrai il faut mëna julit d'abord bu nekké julit nak dina ko mëna ba après ndax dina mëna gëm tout bu sel après dina commencer mëna jëf ju baax parce que day changer fréquentation djug ci yewul dem ci julit mom ba fréquent nak non lool mom bari wul chrétien lu bari dañuy tout mais juif mom da naka du tout mom de nga kon mu ne waqad deug qala waxna bur yalla taala ji kaweji neena wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila suratul isra 32 wala taqrabu bu len jege zina njaalo innahu ndax mom njaalo leer bor moy kana dafa nek lo xamantene soxna te de nek lo xamne fahishatan ak njombu teef la lu garawa garaw la wasaati lu ñaaw la sabila naw yoon tout temps fi mi jeme nit ki du bon la kon nak fa akhbara khabarana an fahshi ci ngombute fam fi nafsi ci jemi bopam mom ci bopam wo wote mom moy al qabih lu bon alladhi li nga xamne xat deug deug ta naha daytalu na qubhu ak ngonam hatta istaqarra mbetamu sax fahshahu ak ngombute fam fi la uqul ci xel yi fi hatta mbete ende kasirin ci ñu bare bare min al hayawani ci njaay alle manam moy njaalo dafa garaway bo xamne xel yep dañ ko ñaawlu manam wa motax xel mu ko ñaawlu rek moy nit ki amatul xel moy motax gaay ay bayima lay ñoo gëna garaw buñ démé ba njaalo lolu defatul ben problème moy comme li nga waxon ci nar ba lam lo waxon tu veux la bagarre fa nga xawma lo doon laaj seureup ah ok ci ko ci ko ko le rek di wax to ko yore wacc rek na tu veux la bagarre on a wala nga rek on bagarre mo ko wacc te pourtant yow da nga doon wax da fa am rek lo doon laaj seureup wala amul mudal rek mu bëgg la laaj da fa am da nga bëgg xex ko yow imaginer ki dem bay di and ak mom di dama ko dik même li commencé xewul mais gisunu ben garab li ci lefet ka modu ak astu hein ñay and di genn di dama ko delu ci te kene mayewul hein gisunu ben garab li ci affaire bob man lol jaxal la koy day wuss lañu day wuss ko ngi tay yalla ñu yalla sam chia ah non fa nga jëm eh lutax ngeen di dem lan motax eh rawati na goudi gi ah non non vraiment mort ah non say goudi gi hein si mo opi gam ko ndio bari état d'âme quoi ah ouais ouais hein wala entre elle mi ngi ci bir ah non jamal ci bir waay dem na ci dem de ah non gay ndako ndako ah yalla yalla sama lool mom moy xel mi bu deme ba tege ko lool la mel mune mbete sax lu bare bare ci animo yi xam nañ affaire bobu dañ koy ñaawul waaw hmm subhanallah qulun eski giso xarmé ci kër gi bo kuy lutax ñuy mbëkënte souvent parce que du ñu kenn ku jël fombe wuf mo bu yé dafa né quoi mo ngi jël fombe bro lu ko nam ci oh pour lolou waaw c'est vrai lolou ay règlement de compte ngay deug toi Marseille affaire xamal ni argent ak femme ñoy tax ah oui deug mune kama kem ni nga xamne zakar al bukhari imam al bukhari rahmalahu tudunako fi sahih ci sahih hammi an amr ibn maymun al audi ah radiyallahu anhu mune qala mune ra'aytu gisna fil jahiliyyati ci jahiliya khirdan ab golo zana bo xamne dafa njaalo bi khirdatin ci benen golo fatama am dajalo al quruda golo yi alayhi ma ci ñom ñaar fa rajamu huma ñu door len ay xeer hatta ma tambete ñu de Ah oui. D'accord. Allahu Akbar. Subhanallah. Parmi Sahih Bukhari, ci hadith 3849. Ci Amr ibn Maymun al-Awdi, wa. Wa. Subhanallah. Dëg. Moy jamo wa, mu ne gis na lool mu. Té man gis na ben documentaire France 5 ki Arte bok, Arte. Ne golo yi nga xamantene ñom ñoy nek goor jigen. Golo yoy. Yeneen golo yi dañ leen di door ay xër bañ dé. Dañ leen di ray. Oh. Ñu am na benen oiseau xomo. Bo xamne mom mënu gam la ben femme kessé lay am mako ko mo imaginer wul ñalo mom wa lolu de lolu du ñalo encore am ce qu'il faut lu ñu ah kon kay nodd goor ba ah nit mom bu demé ba golo yi xaw ko tané wala gën ko sax mom franchement lolu mom waaw motax suma top nak akhbara motax khabarana jalla jalaluhu magna magay upp xelum ndefi an ghayati ci njombartalam manam ci suma mom bi anno ci lil wer wor moy sa añawna sabilan ak yow yoon manam famu jeme nit fa inna li wer wor moy sabila yoonu halakat mom njaalo sabila halkatin yoonu alkandalo bawarin ak moy alkande rek moy alkande gu metti yakku complètement waftiqar ak ndol fi dunya ci aduna ñak police waaw wa sabila yon la tamit azabun bugal wa khizin ak bet ak kan gatché wonakal ak mbugal manam nakal moy mbugal muy téré nit ki moy bo xamantene day teunk nit da koy ñatt day tax ba kenen duko ñëmé def fil akhirati ci allah xala lool tamit ndialo da ko indi mota wala ma kana ba nga xamné nek na nikah sayyid azwajil abai jabari bayyi wala mami min aqbahi bok na ci xéti ndialo yi xamné ñu gëna garaw khaffahu ya bur yaalla ci lako jagalé bi mazidi zammin ci yokutek ngagn fa qala mu waxne ci sotu nisa ay 22 innahu kana fahishatan wa maqtan wa sa'a sabila particulièrement okay innahu nak mom kat lolou kana manam sey ak ku sa papa musa tak wala yoy kana nek na fahishatan ak ñomutef wa maqtan ba pare ak mer gu tar gu yalla lay indi wa sa'a ak ñaw sabila yon wa laqa adna subhanahu wa ta'ala mom falahal abdi tex ak jambi ala hifzi ci manam muy wotu moy ar farjahu payum minhu ci mom fala sabila lahu amul ben yon ila al falahi ci texe bidunihi ci lul lolou nit mom bu beugé ar faw bu beugé texe faw muy wotu payum ay ndialok yu mel non mom du ci dugg sama borom neena فقال موخ سبحانه وتعالى تسورة المؤمنون آية 7 من قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون من قد دغ دغ افلاح تخنا المؤمنون وي گمني موي نان الذين موي گاي nga xamne hum ñom fi salatihim ci seenu julli budul dara dara ci seen budul julli mom khashuna dañu toroxlu dublu ci seen borom subhanahu wa ta'ala walladheen hum te ñom ñoy gaay nga xamne ñom anal lakh yu ci lepp lo xamne chaahan la ak fo ak mborant ak mbosor ñom budul dara lolu mom mo ara doona dañ koy du moy walla dina ay gaala nga xamne hum ñom li zakate sen alal mom lepp lo xamantene bu ñu ñaka ñaka def mom ñi azaka mom fa'iluna dañ koy def wala dina te ñom ñoy gaay nga xamne hum ñom li furujihim burul dara dara dara lu ñuy aar sen pey mom hafizuna dañ koy aar illa ala azwajihim lul khana ci sen soxna yi aw wala bok ma lepp lo xamne malakan mom nako aymanuhum sen day jori moy lepp lo xamantene moy jami ñu jigen fa innahum naka ñom kat day ghayru malumina du ñuy ngañu bu fekenteene dañu saqu ñoña fa man ta xaway kep ku saqu nak wara adalika lenen lu jeggi lola lu jeggi ñi fa wala ka ñoñu humul aduna ñom ñoy ñi nga xamne deug deug ño jalgati kon na muna wa hada kon te lolu yata damanu dafa lambo salatat umurun ñetti mbir annane kat li wer wor moy man kep ko xamne lam yahfaz watul aarul farjo apoyam lam yakun du nek minal muflihin ci ñi taxe lolu ben la wa annahu tanakan mom minal malumina def nako ngagne ñettel bo minal adina dina nek ko xamantene day mo am ci ñu jalgat la bok bokku met ñetti element wa fa fata ko kon dana ko rëcc al falah texe wastahaqa dana yello al udwan ak jalgati ak nono wa waqati dana rot fil lawmi ci ngagne kon nak fa muqasat manam muqasa moy tolole alamu shahwati ba metatu banex wa muanataha hein manam fexé ba manam fexé ba wouté ak mom ba téy ko ba njatt ko ay saru mo gëna yom min ba'd zalika ci lén ci mo gëna yom ci lén ci wa ñatt yi yep fexé ba banex bi méthode gi ngay am pour mën ko té pour fexé ba xéx ak mom ba nga xamantene do dem def ji ni loola nona loolu mo gëna woyof nga taxaw par exemple ñu né la légui entre loolu ak nga baña téxé entre loolu ak nga nek ku jalgati rot ci nono ak yalla wala entre lolu ak nga nek ko xamne yalla dalay ngagne wa lolu banex not banex bi dal mo gëna woyof da mel wa nadhiru hadha tilu kam lu melni ki lolu lu nurok lola annahu ne kan moy lu wër bor moy zamm mom ngagne na subhanahu gatch ngalam tud na ma seram al insan nit wa no te kan mom khulqa dañ ko bind haluan mu nek ko xamantene mom dafa noy da yambare la yasbiru dumun ala suwi ala sarra'in hein dumun ci woyof ci mbir yu bu yombe wala ala darain du ciagen ci mbir yu bu metti nit mom lol la mala ball fi nek iza masahu bu ko la al khairu yu manaa mu xagne wa bakhira ba pare mu nay yow koku xam nga koku ku munul muñ dara koku dafa yambare torop ko xamantene yow meme bu awé sax du meuna muñ lefet ko muy joxe motax day xaj ba bare nay wa idha masahu bu ko lalay sharral lor jaza mu nan manam mu lompoñ muna nak illa man bamu dess ni nga xamantene ko xamantene rek istathnahu sette nako manam accepte nako bala zalika ginnaw lol minan najina ci nga xamne ñom ñoy muccu min khalqi ci min defami fa zakarat tuduna minhum ci ñom والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم وما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون في سورة المعارج آية 29 أك 31 موي والذين غاغا خمنا هم نيوم لفروجهم نين سين باي بودول دارا بو نيو آرول دارا دارا سين باي موم حافظون دانكو آر إلا على أزواجهم لودول سي سين خانا سي سين سخناي أول بوك مال ليب لو خمنا ملكان موم نكو aymanum sen ndey jori manam kep ko xamantene yilif nañ ko rek manam ci jami ha fa innahum budey ñom dey ñom bu boba ñom khayru malumina duñ nek ñu ñi ngañ fa man ibtaghaway kep ko xamantene saxu nga wara adalika ci ginnaw lol fa ulaika yoy la gahum ñom al aduna ñom ñi nga xamne ñom ñoy jalgati fa amara kon diglana allah bur ya allah taala ji kayoji nabiyahu yanantam bi sallallahu alayhi wa sallam an ya'mura ci mu degal bil almu'minina wa aji gemni ba'da bi ghadd ci ñuy sadd absarihim sen gis gis sen beuti waxe ak wattu ar furu joxum li nga xamne mom moy seen pey wa an te yo alle mom mu xamal len anno nak mom bur yalla mu shahidun mom mi ngi aj jakarlo li amalum ci seen jeufi mutlaqan alayha te gis nako fenk na ci xam nako motax mu dadi wax ci sourate ghafir 19e aya bi ak manam ci sourate ghafir 29 bok ak 30 muné walladina dëdë du sootu xafir sootu ma'arij ha du nur sootu ma'arij nan walladina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin faman ibtagha wara dhalika fa ulaika hum al'adun wa walladina hum gaay nga xamne ñom li furujihim ñeel seen pey burul dara dara ñom seen pey mom fa hafizun dañ koy wattu dañ koy aar illa ala azwajihim lu xana ci seen soxna yu bok awol bok ma malakat lepp lo xamantene mom nako ay manam sen day doori ci ay jam faynum nek ñom bu boba ñom khayru malumina duñ nek ño xamne ñu ñi ngañ lañ fo man tara kep ko xamantene sax nga wara dalika li ca ginnaw lol fo la ko yele ga humul aduna ñom ñoy ñi jalgati muna wakka wala ma ba nga xamne na kana nek na mabda uzalika tambalek lola min qibalil basar ma ngay tambale ci beut jaala ci la yalla dafa amru ndigal bi ghadhi ci xef ko muqaddaman mu jital ko ala hasdul farj hein ci yir ak pey en fait wallahu alam mais dafa melni dafa joom ci ay bi mu biñ indi fi ci edition bi waaw parce que dafa répété wat ay bele moy bi nek sourate nur qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum lol mota bo moy ay bi motax mu ne fa amara yenenbi sallallahu alayhi wasallam dafa dig yalla dafa digle mu yenenbi sallallahu alayhi wasallam mu digal han ar ñi nga xamanteni ñom ñoy ñu gëm manam ñu gëm nañu ar seen beuti sadd seen xefi ba pare ar seen peuy kon loolu mom moy ay bi nek effectivement sortu nur aqul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum aqul lil mu'minati yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum sortu nur la effectivement mu torom day fon dalika أزكى لهم والله خبير ما يصنعون. ولا. أوكي. بكسر النور لا. ما يقول واحد المؤمنين لا يجيبني. ها؟ يأخذوني خف نيسد من أبصارهم سيني خفي سين بتي. ويحفظوا تني وط فروجهم سين بيجي. نقول آر. ذلك الله داي خير أزكى لهم مجنى. sel ci ñoom mo gëna té ci ñoom wallahu yalla na khabirun aji xam la bu baax bima yasnauna ci li nga xamne mom lañuy jëf wala lool la manam kon dafa wax ñu aar beut yi d'abord ñuy doga aar han peuy wa ndax lan ndax affaire bi ci beut lay tambalé fa innal hawadisa ndax xew xew mabda'uha lepp tambalé kat minan nazari ci xol la le kama kem ni nga xamne anna li wor mom mo'zama an-nari manam sawara bu tak bu reere min mustaghfir ash-sharari mi ngi joge ci yu neew yu bon li upp ci li yobbe ni sawara han min mustaghfir ash-sharari mi ngi joge ci yu ndaw yi ñi xépp ci bakkar ci yu bon yi fatakuna kon nak mu nek nazratan ak gis gis fuma top khataratan ab khalat mu ñew ci bop suma top xutuwatan ak jeego suma top xati asan mu nek ak jalgati bakkar bu reuy wa da ngay xol ndaw si neex la nga commencé xalat ah way ñu ki après nga commencé def ay jeego way nan lay def ba conquérir ko sol say dal la bu jappande rek acca l'acte est conclu hein wali hada lolu motax ki lañ wax ne man hafiza kep ko xamne da nga wattu ar ga hadir arbaati yi la ñent ahraza dana ar dinahu dinim allah azatu moy gendeku yi moy gendeku wa moy nga jek rek gis ben affaire rek bayiko xel regard 50 voilà wal khatarat ak xel yi réflexion idée moy xalat idée yi ñew wala fa zaati ak kaddu yi wal khatawat ak jeegu yi yi ku len ar di nga ar sa dine mo deug deug motax fa yam bari yallon lil abdi ñel jambi an yakuna ci mu nek bawwa nafsi nek ki ar bopam manam ki nek gardien xam nga bawwa moy lool moy ki taxaw ci buntu bi vigile voilà il faut mu nek vigile bopam mom ala hadhihi al abwab ci yile ñenti buntu al arbaati ye ñent yile buntu al arbaati ye ñent waaw mom ci bopam mo wara taxaw taxaw bopam ci kanamu ñenti buntu yoy pour bañ ci dugg pour bakanam bañ ci dugg waaw yu lazimu muy takko ar ribata ak takku xare ala suhuriha ci ñi nga xamantene ñom ñoy gangor gala gangoru ga yoy ñoñu nono ñent yi seen armée yi ñuy yoni ak lepp luy tax ñu mëna am manam ñu bakkan bi mën fa dugg ñom na mom na taxaw tak takku xare lan fa minha ndax ci ñent buntu yi yad xulu lay dugg alay ci mom al adu non bi te moy iblis ak bakkan aduna yoyep ci ñent yoy lañu jaar banexi fa yajusu bu ko defé nak mu dadi commencer radio khilala diyar bir keur yi manam mu commencer am dugg ci bir ci bir voilà comme boudé bu ko melalé comme deuk voilà armée yi buñ duggisé ci deuk bi ba nga xamanténé nak point stratégique yépp gagné nañ leen da ngay gis ci bir deuk yi num ko nexé rue bu leen nex lañu dugg baganté fa def lu leen nex waaw lool nak pour mu mëna baña am hein waaw li fokk mu am bu ko defé wayu tabiru mu alak ma alaw lepp lo xamantene note nañ ko rek am nañu superiorité ci kaw lool ak tabiran ak alkane oh ci ñu def hein lan lañu tuddé iqtibas iqtibas wa iqtibas la tuddu moy jël ben wax bo xam ci aya la wala ci hadith la wala waxu benen borom xam xam rahmatullah nga ñew jël ko paraphraser wala moy paraphraser ko manam ngay wax say wax duggal ci sen wax tranquille wala continue ça ça moy parodie quoi parodie parce que dans que paraphrase moy yow da ngay fi dal dafa niroulé voilà dafa niroulé mom ay propos ak propos ak alcorane bi dal voilà moy melni ko ak approprié wu ay bi voilà alors que paraphrase mom dang koy expliquer dang koy wax mais d'une autre façon ah d'accord waaw ok waaw kon imitation la dal en quelque sorte voilà imitation la voilà effectivement waaw lool la kon lool la dal manam kon non la mel la et xamna bi di ñew inshallah ci lañuy dugg ci affaire yi voilà dugg ci ñent groupe yi shit yo ñu fël yu bu bari inshallah allah salla ala nabina muhammad wa ala sahbihi subhanallahi wa bihamdihi wa salamun alayka wa rahmatullahi wa barakatuh.